Anagram Morgana. Yeah.

I Got This i jeden z moich ulubionych utworów Tick, Tick, Tick, pochodzący z przedostatniej płyty As If, opublikowanej w Warpie w 2015 roku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.

Thank you.